Crush i Nobody's Hero to za nami. Dzisiaj audycje Trójka Budzi otwierają nam lata 90. Na zegarze prawie 6 minut po godzinie 4. Dawno mnie tutaj o tej porze nie było, więc muszę się trochę dobudzić, żeby pomóc się obudzić również Państwu. Mam nadzieję, że będziemy się wspólnie obudzić i działać w celu wspólnej pobudki. Dzisiaj audycję realizuje Grażyna Oczkowska, ja się nazywam Justyna Grabasz i potowarzyszę Państwu do godziny 6. Na razie muzycznie rozkręcamy się powoli, to tak, żeby nikogo nie przestraszyć zbyt dynamicznym uderzeniem. Clock Machine i Bije Dzwon w programie 3. Wieczność żadnego z dni, tylko kroki na drodze, którą można iść. Ze wszystkim chciałem zdążyć już w końcu, po cichu czas odmierzył to, kim miałem się stać. Program Trzeci Polskiego Radia.

Optymistycznych kompozycji ciąg dalszy. To, co traci kolor, zamienimy w złoto. To oczywiście słowa Mroza i fragment płyty Złote bloki. Ja bez wahania mogę przyznać, że to jest jeden z moich ulubionych polskich albumów ubiegłego roku. Chcę Państwu powiedzieć, że naprawdę z niecierpliwością czekam na poranne wiadomości. Jakby co, moja skrzynka mailowa jest otwarta i przyjmuję wszystkie poranne meldunki justyna.grabasz@polskieradio.pl. To na wypadek, gdyby jeszcze nie wiedzieli Państwo, gdzie te maile kierować. Można się podzielić swoim dniem, uśmiechem. Można się też pożalić, o tej porze jest to absolutnie zrozumiałe. Na razie przy radioodbiorniku obecny Nikifor, a pani Monika pisze, że powoli wchodzi do świata żywych. No to postaramy się jakoś pomóc. One Republic teraz w programie trzecim i Stop and Stare. Town is colder now. I think it's sick of us. It's time to make a move. I'm shaking off the rust. I've got my heart set on anywhere but here. I'm staring down myself, counting up. Ostrą i nie uciekniesz teraz mi.

Trzeci Polskiego Radia. Krzyczę jestem w programie trzecim ONA, a chwilę wcześniej Oasis i Live Forever. Mamy 20 minut do godziny piątej. Nie wiem jak państwo, ale ja już się czuję całkiem obudzona. Obyło się nawet bez porannej kawy, chociaż pewnie zaraz się udam nadrabiać dodatkowe zaległości. Jeśli jeszcze potrzebują państwo dodatkowego motywatora do tego, żeby wstać z łóżka, to ja zaproponuję teraz kompozycję, do której no po prostu trzeba tańczyć, bo chyba do tego została stworzona. Pewnie doskonale państwo pamiętają słynną scenę tańca z filmu Dirty Dancing. Można ją teraz odtworzyć z partnerem, partnerką. Oczywiście samemu również można, jak najbardziej. I've had the time of my life. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth.

If It Makes You Happy, to za nami. No właśnie, a ja jestem ciekawa, co państwa czyni szczęśliwymi. Może jest to na przykład ładny wschód słońca, poranna kawa albo herbata. Ja myślę, że poranki, szczególnie na początku tygodnia, mimo swojej złej sławy, mogą przynieść naprawdę bardzo dużo dobrego. Pan Michał pisze na przykład, że właśnie się pięknie nastraja na dzisiejszy dzień, szykując sobie pyszne śniadanie. Prosta rzecz, a jednak. Już niebawem wschód słońca, więc ja proponuję pogapić się po prostu w to wschodzące niebo i podziwiać. Za 10 minut godzina 5, a my częstujemy państwa dobrą muzyką, tym razem coś po polsku. Oczywiście można śpiewać, takie śpiewanie o poranku też całkiem dobrze wpływa na samopoczucie. Na trójkowej antenie Wilki, a potem Def Leppard. Przyjaźni, tyle wspólnych tras, tyle niewiedzy, ile wiary, nie było zdrady w nas. Czasami z Bogiem, a czasami bez, z fajnymi łobuziakami, szukałem śmierci, wiem. To był prawdziwy chrzest, był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg, było szaleństwo dusz. Czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg, było szaleństwo dusz. Słońce pokonał cię. Słońce pokonał cię. Siadaliśmy w długie łodzie węgle i każdy płynął jak najdalej, pogubiliśmy się. Były dni, były piękne dni, teraz zostały mi zdjęcia przyjaciół z zamkniętymi oczami. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg, było szaleństwo dusz. Czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak ruch, było szaleństwo dusz. Słońce pokonał cię. Słońce pokonał. Program Trzeci Polskiego Radia.